صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز یک شنبه 29 آبان 1390 خورشیدی برابر با 20 نوامبر 2011 میلادی تا ساعت 11 بامداد امروز میزبان شما همراهان گرامی هستیم. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک، رادیو ایرانیان شهر آهوس گوش میکنید. رادیو البرز افتخار اینو داره که روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان گرامی میزبان باشه و برنامه متنوع پخش بکنه. آخرین داده‌های خبری از ایران و جهان، مطالبی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و البته موزیک متنوع ایرانی از جمله برنامه رادیو البرز است. زمان پخش برنامه رادیو البرز رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 دقیقه و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شما می توانید آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان رو از بخش فارسی تارنمای ایرانی فود داد دیکو و همینطور از فیسبوک رادیو البرز دنبال کنید. شما می توانید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 2045 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما radioalvars@hotmail.com و تارنمای اینترنتی ما iraninfo.co هست. یادآوری میکنم که برنامه بامدادی امروز رادیو البرز رو شما میتوانید به طور مستقیم از تارنمای iraninfo.co و همینطور از طریق فیسبوک به طور مستقیم گوش کنید و برنامه ضبط شده روزهای شنبه و یک شنبه در فیسبوک رادیو البرز و در تارنمای iraninfo.co موجود است. همیشه هست که از عمق نگاه پیداست، از اون حرفای تلخی که مثل شعر فرور زیباست، از اون حرفا که یک عمره به گوش ما شده ممنون، از اون حرفای بی پرده شبیه شعری از شاملو، از اون حرفا که می ترسیم، از اون حرفا که باید زد، از اون درد دلای خود، از اون حرفا یه خیلی بد نگفتی و نمیگم با حقیقتهای پنهونی، از اون حرفا که میدونم، از اون حرفا که میدونی به زیر سقف این خونه منم مثل تو مهمونم، منم مثل تو میدونم تو این خونه نمیمونم، به زیر سقف این خونه منم مثل تو مهمونم، منم مثل تو میدونم تو این خونه نمیمونم. و پر از کینه است، پر از ناگفته هایی که خیال کردیم یکی دیگه، دلش طاقت نمیاره همه حرفامونو میگه میگه میگه، همیشه آخر حرفا پر از حرفای ناگفته است، همیشه حال ما اینه، همیشه دنیا شفته است، منم مثل تو میدونم. از اون حرفای بی پرده شبیه شعری از شاملو، از اون حرفا که می ترسیم، از اون حرفا که باید سر، از اون درد دلای خود، از اون حرفا یه خیلی بد نگفتی و نمیگم با حقیقتهای پنهونی، از اون حرفا که میدونم، از اون حرفا که میدونی، به زیر سقف این خونه منم مثل تو مهمونم، منم مثل تو میدونم تو این خونه نمیمونم، به زیر سقف این خونه منم مثل تو مهمونم، منم مثل تو میدونم تو این خونه نمیمونم. عشق و پر از کینه است، پر از ناگفته هایی که خیال کردیم یکی دیگه، دلش طاقت نمیاره همه حرفامونو میگه میگه میگه، همیشه آخر حرفا پر از حرفای ناگفته است، همیشه حال ما اینه، همیشه دنیا آشفته است، به زیر سقف این خونه منم مثل تو مهمونم، منم مثل تو میدونم تو این خونه نمیمونم، به زیر سقف این خونه منم مثل تو مهمونم، منم مثل تو میدونم تو این خونه نمیمونم، تو این خونه در برنامه امروز رادیو البرز علاوه بر خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، مجله اقتصادی و مجله فرهنگ و هنر خواهیم داشت. اما قبل از هر چیز توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز و شبکه خبری CNN به نقل از منابع مطلع گزارش دادند که آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه صنعت پتروشیمی ایران اعمال می‌کند. این رسانه‌ها خبر دادند که جزئیات این تحریم‌های جدید احتمالاً فردا دوشنبه اعلام خواهد شد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که انتظار می رود کشورهای اروپایی نیز در آینده تحریم‌های خود علیه صنعت پتروشیمی ایران را اعلام کنند، ولی بنا به گزارش CNN این تحریم‌ها به احتمال زیاد در نشست سران اتحادیه اروپا در هفته آینده اعلام خواهد شد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای را در ابراز نگرانی عمیق و فزاینده از برنامه هسته‌ای ایران تصویب کرد. این قطعنامه در حالی صادر شده که آژانس هفته گذشته در گزارشی نوشت که به نظر میرسد جمهوری اسلامی در زمینه طراحی یک بمب اتمی اقداماتی را صورت داده و ممکن است هنوز تحقیقاتی در این زمینه را در دست انجام داشته باشد. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین به اتفاق آلمان در زمینه متن این قطعنامه به توافق رسیدند. بر پایه گزارش‌ها کشور سوئیس نام 116 تن از مقام‌های جمهوری اسلامی، شرکت‌ها و نهادهای وابسته به این کشور از جمله علی اکبر صالحی وزیر خارجه را به فهرست تحریم افزود. وزیر امور اقتصادی سوئیس گفته است که نام 5 تن از مقامات سازمان انرژی اتمی ایران و 111 شرکت و نهاد ایرانی به فهرست قبلی اضافه شده است. روزنامه اعتماد پس از انتشار مصاحبه علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد، از سوی دادستانی توقیف شده و امروز یک شنبه منتشر نخواهد شد. گفته می شود این توقیف هنوز به طور کتبی ابلاغ نشده و به صورت تلفنی از دادستانی به روزنامه گفته شده است. این روزنامه به مدیر مسئولی الیاس حضرتی فعالیت می کرد و پیش از این هم توقیف شده بود. علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد، در مصاحبه با روزنامه اعتماد به شدت به اصولگرایان مخالف احمدی‌نژاد حمله کرده و میگوید این جریان از این واهمه دارد که رئیس دولت در مورد آنها افشاگری کند. رزمایش 4 روزه ارتش و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در مناطق مرزی شرق ایران در جریان است. بنا به گزارش‌های رسانه‌های دولتی ایران این مانورها در مساحتی به وسعت 80,000 کیلومتر در مرزهای شرق و شمال شرق ایران برای آزمایش توانایی حفاظت از تحریم از حریم هوایی و تأسیسات هسته‌ای ایران برگزار می‌شود. در ایران سازمان بازرسی کل کشور آزمون فلزات سنگین را برای برنج‌های وارداتی اجباری اعلام کرد. بنا به گزارش خبر آنلاین به نقل از روابط عمومی سازمان گفته است که از این به بعد وارد کنندگان برنج باید آزمایش فلزات سنگین مانند سرب را روی این محصولات انجام دهند. این آزمون به پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور و با تصویب کمیسیون زیربنایی دولت برای برنج‌های وارداتی اجباری شده است. این سازمان آلوده بودن برنج‌های وارداتی، به خصوص برنج‌های هندی، به فلزات سنگین را معرض دانست. سازمان بازرسی ایران گفته است که انتظار می‌رود با اجباری شدن این آزمون آسیب‌های وارداتی به سلامت مردم به حداقل برسد. خانواده آریا آرام‌نژاد نسبت به وضعیت سلامتی این هنرمند زندانی ابراز نگرانی کرده و خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده و همچنین آزادی هرچی سریع‌تر او شدند. آریا آرام‌نژاد ترانه‌سرا و خواننده جوان بابولی که با سرودن آهنگای اعتراضی خود بارها نسبت به وضعیت زندانیان دیگر ابراز نگرانی کرده بود، این بار خودش در زندان به سر می‌برد و خانواده‌اش نگران وضعیت او هستند. نزدیک به 300 هنرمند و فعال مدنی و سیاسی هم چندی پیش با امضای نامه‌ای خواستار آزادی این هنرمند جوان بابولی شدند. آریا آرام‌نژاد که پیش از این در عاشورای سال 88 پس از خواندن یک آهنگ اعتراضی درباره وضعیت موجود بازداشت شده بود، بار دیگر در 17 آبان ماه زمانی که برای پیگیری پرونده خود به دادگاه تجدیدنظر استان مازندران واقع در ساری مراجعه کرده بود، پس از بازگشت به منزل از سوی ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده شد. واسه من از تو خاطره داره، خونه این خونه خالی چه روزایی رو به یادم میاره، یادم نمیرم دیوانه بودم پرم پنجره وفا، هم سایه ما دریا بود ستاره بود منظره. پدرم میگفت قدیما کینه غمونو دور انداخته بودی توی برف و باد و بارو، خونه را با قلبامون سخته بودی، خونه عشق مادرم که تو بچهش گل اطلسی میکار، خونه روح پدرم چیزی رو هم پای خونه دوست سیر قارتگر اومد از تو رودخونه گذشت، پلا رو شکست آبون زد و از خونه گذشت، دست قارتگر سیر خونه رو بیرونه کرد، پدر پیر ما خوش مادر رو دیوونه کرد، پلا من بذاره تا بسازی خونمونو. مجله اقتصادی این ساعت رادیو البرز. کمیسیون اروپا قوانین سختگیرانه تری را برای مؤسسات اعتبار سنجی که اعتبار کشورها و شرکتها را بر اساس میزان بدهی آنها رتبه بندی می کنند اعمال کرده است. این نهاد اروپایی اعلام کرده است که مؤسسات اعتبار سنجی از جمله استاندارد و شرکت های دیگه باید از قوانین محکمتری پیروی کنند در مورد رتبه بندی ها، شفافیت بیشتری داشته باشند و در برابر خطاهایشان مسئول شناخته شوند. گزارش های مؤسسات اعتبار سنجی به سرمایه گذاران کمک می کند تا در مورد قابل اطمینان بودن قرض کنندگان در زمینه توانایی در بازپرداخت بدهیشان تصمیم گیری کنند. تنزل درجه کشورها و شرکتها در این رتبه بندی ها می تواند موجب شود که قرض کنندگان ضعیفتر مجبور به پرداخت نرخ سود بالاتری باشند. یکی از مسئولان کمیسیون اروپا میگوید این مؤسسات که تحت مالکیت خصوصی سرمایه گذاران هستند می توانند تأثیرات جدی و فراگیری بر مردم داشته باشند. او در این مورد میگوید که این رتبه بندی ها تأثیر مستقیمی بر بازارهای مالی و فراتر از آن بر اقتصاد دارند. بنابراین می توانند بر وضعیت زندگی شهروندان اروپایی نیز تأثیر گذار باشند. در نتیجه این رتبه بندی ها فقط احضار نظری ساده از سوی این مؤسسات به حساب نمی آیند. وی همچنین افزود که این مؤسسات نیز در ارزیابی های خود از اشتباه مسئول نیستند و در گذشته مرتکب اشتباهاتی جدی شدند. هفته گذشته مؤسسه اعتبار سنجی استاندارد اعلام کرد که رتبه بندی اعتباری فرانسه را یک درجه تنزل داده است. با وجود این که پیش از این شایعاتی در این مورد به گوش می رسید، اما سپس این مؤسسه اعتبار سنجی با رد این خبر اشتباه فنی را عامل انتشار آن دانست. برخی از ناظران این گونه مؤسسات را عامل تحریک بحران مالی اخیر جهان می دانند که از سال 2008 میلادی و در پی دادن رتبه‌های بالا به برخی از مؤسساتی که دارای بسته‌های پیچیده بدهی مالی بودند بروز کرده است. تنزل رتبه بندی اعتباری کشور در جریان بحران اقتصادی اتحادیه اروپا موجب شده است که هزینه استقراض برای برخی از کشورهای این اتحادیه از جمله یونان، ایرلند و پرتغال افزایش پیدا کند. همونطوری که در خلاصه خبرها به آگاهی شما رسوندیم، آمریکا قصد داره که صنعت پتروشیمی ایران رو مورد تحریم قرار بده. گزارش حاکی است که آمریکا قصد دارد شرکت‌های کمک کننده به صنعت پتروشیمی ایران را نیز شامل تحریم‌های خود کند و انتظار می‌رود کشورهای اروپایی هم به زودی از این روند پیروی کنند. خبرگزاری رویترز و شبکه خبری CNN از قول منابع آشنا با موضوع که نخواستن نامشان فاش شود خبر دادن که تحریم‌های جدید آمریکا علیه پتروشیمی ایران احتمالاً فردا دوشنبه اعلام خواهد شد. منابع یاد شده روز جمعه به خبرگزاری گفتند که واشنگتن قصد دارد شرکت‌هایی را که به صنعت پتروشیمی ایران کمک می‌کنند از دسترسی به بازارهای آمریکایی محروم کند. شرکت‌های آمریکایی پیش از این از هر گونه داد و ستد با ایران منع شدند و به گفته این منابع هدف از طرح جدید اجرای همین ممنوعیت در سطح جهانی است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که انتظار می‌رود کشورهای اروپایی نیز در آینده تحریم‌های خود علیه صنعت پتروشیمی ایران را اعلام کنند. ولی CNN گزارش داد که این تحریم‌ها به احتمال زیاد در نشست سران اتحادیه اروپا در هفته آینده اعلام خواهد شد. به گفته این منابع این قدرت‌های غربی در واکنش به مطالب جدیدی است که آژانس انرژی اتمی در گزارش 8 نوامبر خود در خصوص برنامه هسته‌ای ایران به آنها اشاره کرده است. گزارش جدید آژانس می‌گوید که شواهدی در دست است که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران اقدام به طراحی بمب اتم کرده و ممکن است تحقیقات مرتبط با ساخت جنگ افزار هسته‌ای را به طور مخفیانه ادامه داده باشد. تا کنون به رغم صدور 4 قطعنامه تحریمی سازمان ملل علیه ایران برای متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم، مقامات دولت تهران همچنان به برنامه اتمی خود ادامه دادند که این امر نگرانی فزاینده ای را در غرب برانگیخته است. روزه سران مجتمع شرکت‌های صادرکننده گاز در دوحه پایتخت قطر در حالی 15 نوامبر به صورت رسمی گشایش یافت که رسانه‌های دولتی ایران از سفر رئیس جمهوری اسلامی به قطر برای شرکت در اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز خبر داده بودند، اما محمد علی خطیبی نماینده جمهوری اسلامی در اوپک در اولین روز گشایش اجلاس گفته است که رستم قاسمی وزیر نفت ایران به نیابت از احمدی نژاد در اجلاس شرکت کرده بود. الجزایر، بولیوی، ایران، قطر، گینه استوایی، لیبی، عمان که عضوی که روز سه‌شنبه رسما وارد مجمع شد، مصر، نیجریه، روسیه، ونزوئلا و 2 کشور دیگه 12 عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز هستند. کشورهایی که در مجموع 42% از تولید گاز جهان، 70% از ذخایر گازی جهان، 38% از انتقال گاز با خط لوله و 85% از تجارت گاز طبیعی مایع شده را در اختیار دارند. مقامات جمهوری اسلامی قبل از آغاز اجلاس اعلام کرده بودند که مذاکرات پیرامون قیمت جهانی گاز و همکاری بیشتر در مدیریت بازار گاز از موضوعات اصلی مورد بحث خواهد بود، اما نمایندگانی از کشور روسیه که دبیر کلی ادواری این مجمع را تا 2 سال بر عهده دارد در افتتاحیه اجلاس گفته است که از مذاکرات اساساً پیرامون گسترش همکاری‌های تکنیکی، تبادل تجربیات، هماهنگی اعضا و حمایت از تولید کنندگان گاز عضو این مجمع خواهد بود. ایران بارها اعلام کرده است که قیمت جهانی گاز و نفت ناعادلانه است و باید افزایش یابد. اما امیر قطر در سخنرانی افتتاحیه اجلاس صراحتاً اعلام کرد که تأمین منافع صادرکنندگان گاز نباید به بهای زیان کشورهای مصرف کننده تمام شود، موضعی که در تقابل آشکار با اهداف جمهوری اسلامی که مبتکر تشکیل این مجمع در سال 2001 میلادی بود قرار دارد. ایران در سال 2001 میلادی ابتکار تشکیل کارتل گازی را مطرح کرد که در دوران ریاست جمهوری پوتین مورد حمایت روسیه بود. سید علی خامنه‌ای در 10 بهمن 85 در دیدار با دبیر شورای امنیت وقت روسیه با اشاره به وجود نزدیک به نیمی از ذخایر گاز جهان در روسیه و ایران پیشنهاد کرد که این دو کشور با کمک یکدیگر می توانند بنای یک سازمان مربوط به همکاری‌های گازی را همچون اوپک، یعنی سازمان کشورهای صادرکننده نفت، پایه‌گذاری کنند. بعد از شنیدن آهنگی مجله اقتصادی این ساعت رادیو البرز رو دنبال میکنم. دریا نکشیده نیمه تاریک یک کوه خیالم رنگ خورشید و ندیده تو

زندگیم با بودنت درست مثل بهشته، تو خونه سبد سبد گلهای سرخ و میخد، عزیزم دوست دارم، تولدت مبارک، تولدت مبارک، تولدت مبارک. شور و حالی و صفایی راستی که گل سب سبد محفل مایی، این شب رو لبا گلهای خنده واسه توست، آرزوی ما بخت بلند در ساله توست، عزیزم هدیه من برات یه دنیا عشقه، زندگیم با بودنت درست مثل بهشته، تو خونه سبد سبد گلهای سرخ و میخد، عزیزم دوست دارم، تولدت مبارک، تولدت مبارک، تولدت مبارک. چشم تولد تموم خوبی هاست، چشم تو شروعی زیبای تموم شادی هاست، چشم تو طلوعه روز مقدس فرام، وقتی شد گذاریه به سوی درگاه خداست، عزیزم هدیه من برات یه دنیا عشقه، زندگیم با بودنت درست مثل بهشته، تو خونه سبد سبد گلهای سرخ و میخد، عزیزم دوست دارم، تولدت مبارک، تولدت مبارک، تولدت مبارک، تولدت مبارک، تولدت مبارک. هنگامی که ترانه از خانم سایه پخش می شد، کامپیوتر دچار اشکال شد که ما مجبور شدیم از سیدی آهنگ اندی را برای شما پخش بکنیم. در رابطه با مجله اقتصادی مطرح بود که در گفته میشه که وزیر نفت جمهوری اسلامی گفته که هر شهروند ایرانی باید چند بشکه نفت بخره به جای اینکه نفت رو سر سفره‌های مردم ببریم. من توجه شما رو به این مطلب جلب میکنم که آقای وزیر نفت ایران که خودش سردار سپاه پاسداران بوده، رستم قاسمی، وزیر نفت جمهوری اسلامی، گفته که بشکه نفت به جای پول نفت بر سفره ایرانیان باید قرار بگیره. وزیر نفت جمهوری اسلامی خبر از تصویب طرح فروش نفت خام به شهروندان ایرانی داده است. وی میگوید انتظار دارد که این طرح از آذر ماه امسال اجرایی شود. به باور کارشناسان ایران در پی جذب سرمایه داخلی از این طریق است. رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی از پیش فروش نفت خام به مردم از طریق اوراق نفتی به عنوان یک روش نوین سرمایه گذاری خبر داد. وی پیشبینی کرد که این روش با استقبال زیادی روبرو میشه. معامله ارزی به این شکل به معامله سلف، به معامله گفته میشه که خریدار هزینه جنس مورد نظر که در اینجا منظور نفته رو به صورت نقدی پرداخت میکنه، ولی تحویل این معامله، این جنس یعنی نفت، در آینده صورت میگیره. وزیر نفت جمهوری اسلامی در توضیح این روش میگه که شرکت ملی نفت ایران برای تامین مالی طرح‌های سرمایه گذاری خودش این اوراق جنس نفتی رو به سررسید 4 ساله را به وسیله بانک عامل به صورت نقدی به متقاضیان میفروشد و وجوه خریداران را جمع‌آوری میکند. خیلی جالبه. هر مشتری حداقل باید 10 بشکه نفت خریداری کنه و برگه حوالای استانداردی به وی تعلق میگیرد. بر اساس این حواله مشتری میتواند جهت دریافت نفت خام یا تسویه نقدی با شرکت ملی نفت ایران مراجعه بکنه. بر اساس قوانین معاملات این شکلی پرداخت مسئول یا پول نقد آن در پایان تاریخ مقرر در حوالهی که 4 سال است صورت خواهد گرفت و به نظر میرسه که تا پیش از آن امکان دریافت نفت و یا معادل ریالی آن وجود ندارد. سردار پاسدار رستمی با بیان این که درآمد حاصل از پیش فروش نفت خام صرف تأمین منابع مالی این صنعت خواهد شد افزود این روش بهترین شیوه سرمایه گذاری بدون ریسک است که با حداقل خرید 10 بشکه نفت خام میتوان سرمایه گذاری کرد و از ارزش افزوده و بازگشت سرمایه خوبی برخوردار بود. جزئیات پیش فروش نفت مشخص نیست، اما وزیر نفت جمهوری اسلامی میگه که مردم میتونن پس از 4 سال نفت خریداری شده را با قیمت دیگری، مثلا با قیمت 120 دلار در هر بشکه به فروش برسانند. وی تصریح کرد که اگر نفت خام خریداری شده توسط مردم به فروش نرفت، وزارت نفت آن را با همون قیمت از آنها می‌خرد و 120 تا 135 دلار نیز بابت تشویق خریداران در نظر گرفته شده است. با این حال مشخص نیست با توجه به نوسانات بازار نفت و همچنین میزان بالای تورم در ایران، ما با تفاوت قیمت روز و 4 سال آینده به چه میزان میتواند برای مشتریان جذاب باشد. همچنین با توجه به محاسبه قیمت نفت بر اساس دلار و بی‌ثباتی بازار ارز، سوددهی این روش به مؤلفه‌های بسیاری بستگی خواهد داشت. این سردار پاسدار که اخیراً وزیر نفت شده، رستم قاسمی، همچنین از انتشار اوراق مشارکت ریالی شرکت ملی نفت ایران خبر داده است. به گفته وی قرار است این اوراق با نرخ سود علل حساب 17% توسط بانک‌های عامل و با توجه به میزان استقبال عمومی عرضه شود. صنعت نفت ایران بر اثر تحریم‌های بین‌المللی با مشکلات زیادی روبروست. عدم سرمایه‌گذاری خارجی و کمبود منابع موجب شده است بسیاری از طرح‌های توسعه میادین نفت و گاز ایران به کندی صورت گیرد. ایران خصوصاً در منابع مشترک با همسایگان خود دچار مشکل است. همسایگانی که به راحتی می توانند میلیاردها دلار سرمایه را برای توسعه منابع نفت و گاز خود جذب کنند، سهم بیشتری در برداشت از منابع مشترک یافتند. به عنوان مثال در میدان نفتی مشترک فروزان واقع در 100 کیلومتری جنوب غربی جزیره خارک، برداشت عربستان سعودی 10 برابر ایران است. در حال حاضر 4.5% نفت خام روزانه عربستان سعودی از این میدان تأمین می شود. این کشور روزانه 405 هزار بشکه نفت خام از این میدان برداشت می کند، در حالی که برداشت ایران کمتر از 45,000 بشکه در روز است. قلب منو نلرزون، باید بمونی پیشم. من چاره ای ندارم، تو چشم من نگاه کن. حالا که میشه خندید، اخماتو دیگه وا کن. دیگه دستم از دستو نمیدوزم، دیگه چشمام از تو بر نمیدارم. واسه آرامش تو جونم هم میدم، میخوام باور کنی خیلی دوستت دارم. دیگه دستم از دستات نمیدوزم، دیگه چشمام از تو بر نمیدارم. واسه آرامش تو جونم هم میدم، میخوام باور کنی خیلی دوستت دارم. میپیچه بوی بارونو، منم دیوونه تر میشم. پر از احساس دنیامو، چه تقدیر قشنگی من و تو زیر این بارون، چه تصویر قشنگی. دیگه دستم از دستا نمیدوزم، دیگه چشمام از تو بر نمیدارم. واسه آرامش تو جونم هم میدم، میخوام باور کنی خیلی دوستت دارم. دیگه دستم از دستا نمیدوزم، دیگه چشمام از تو بر نمیدارم. واسه آرامش تو جونم هم میدم، میخوام باور کنی خیلی دوستت دارم. دیگه دستم از دستا نمیدوزم، دیگه چشمام از تو بر نمیدارم. واسه آرامش تو جونم هم میدم، میخوام باور کنی خیلی دوستت دارم. دیگه دستم از دستات نمیدوزم، دیگه دستم از دستات نمیدوزم. تصمیمم رو گرفتم، از تو جدا نمیشم. قلب منو نلرزون، باید بمونی پیشم. من چاره ای ندارم، تو چشم من نگاه کن. حالا که میشه خندید، اخماتو دیگه وا کن. دیگه دستم از دستات نمیدوزم، دیگه چشمام از تو بر نمیدارم. واسه آرامش تو جا

خبرگزاری رویترز گزارش داد که انتظار می‌رود کشورهای اروپایی نیز در آینده تحریم‌های خود علیه صنعت پتروشیمی ایران را اعلام کنند، ولی به گزارش CNN این تحریم‌ها به احتمال زیاد در نشست سران اتحادیه اروپا در هفته آینده اعلام خواهد شد. این اقدام قدرت‌های غربی در واکنش به گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام می‌شود. شورای حکام آژانس قطعنامه‌ای را در ابراز نگرانی عمیق و فزاینده از برنامه هسته‌ای ایران تصویب کرده است. این قطعنامه در حالی صادر شده که آژانس هفته گذشته در گزارشی نوشت که به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران در زمینه طراحی یک بمب اتمی اقداماتی را صورت داده و ممکن است هنوز تحقیقاتی در این زمینه را در دست انجام داشته باشد. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل یعنی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین به اتفاق آلمان در زمینه متن این قطعنامه به توافق رسیدند. این کشورها موسوم به گروه 5 به علاوه 1 در گفتگوها به منظور حل و فصل رویارویی بر سر برنامه هسته‌ای ایران شرکت داشتند. بر پایه گزارش ها سوئیس نام 116 تن از مقام ها، شرکت ها، نهادهای ایران از جمله علی اکبر صالحی وزیر خارجه را به فهرست تحریم ها افزود. وزیر امور اقتصادی سوئیس گفته که نام 5 تن از مقام های سازمان انرژی اتمی ایران و همچنین 111 شرکت و نهاد ایرانی به فهرست قبلی اضافه شده است. دولت سوئیس به پیروی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل تا کنون 250 شخصیت، نهاد و شرکت ایرانی را تحریم کرده و محدودیت‌هایی در معاملات بانکی و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران برقرار کرده است. روزنامه اعتماد چاپ تهران پس از انتشار مصاحبه علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد از سوی دادستانی توقیف شده و روز یک شنبه منتشر نخواهد شد. روزنامه اعتماد امروز یک شنبه منتشر نشد. گفته می شود این توقیف هنوز به طور کتبی ابلاغ نشده و به صورت تلفنی از دادستانی به روزنامه گفته شده است. این روزنامه به مدیر مسئولی الیاس حضرتی فعالیت می کرد و پیش از اینم توقیف شده بود. علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه محمود احمدی نژاد در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد به شدت به اصولگرایان مخالف احمدی نژاد حمله کرده و میگوید این جریان از این واهمه دارد که رئیس دولت در مورد آنها افشاگری کند. مانور نظامی 4 روزه ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مناطق مرزی شرق ایران در جریان است. بنا به گزارش‌های رسانه‌های داخل ایران این مانورها در مساحتی به وسعت 80,000 کیلومتر در مرزهای شرق و شمال شرق ایران برای آزمایش توانایی حفاظت از تحریم‌های هوایی و تأسیسات هسته‌ای ایران برگزار می‌شود. در ایران سازمان بازرسی کل کشور آزمایش فلزات سنگین را برای برنج‌های وارداتی اجباری اعلام کرد. خبر آنلاین به نقل از روابط عمومی سازمان گفته است که از این به بعد وارد کنندگان برنج باید آزمایش فلزات سنگین مانند سرب را روی این محصولات به خصوص برنج انجام بدن. این آزمون به پیشنهاد سازمان بازرسی کشور با تصویب کمیسیون زیربنایی دولت برای برنج‌های وارداتی اجباری شده است. این سازمان آلوده بودن برنج‌های وارداتی به خصوص برنج‌های هندی به فلزات سنگین را مورد دانست. خانواده آریا آرام نژاد نسبت به وضعیت سلامت این هنرمند جوان زندانی ابراز نگرانی کرده و خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده و همچنین آزادی هرچه سریعتر او شد. آریا آرامنژاد، ترانه‌سرا و خواننده جوان بابولی که با سرودن آهنگای اعتراضی خود بارها نسبت به وضعیت زندانیان دیگر ابراز نگرانی کرده بود، این بار خودش در زندان به سر می‌برد و خانواده‌اش نگران وضعیت او هستند. نزدیک به 300 هنرمند و فعال مدنی و سیاسی هم چندی پیش با امضای نامه خواستار آزادی این هنرمند جوان شدند. آریا آرامنژاد که پیش از این در عاشورای سال 88 پس از خواندن یک آهنگ اعتراضی درباره وضعیت موجود بازداشت شده بود، بار دیگر در 17 آبان ماه زمانی که برای پیگیری پرونده محکومیت خودش به دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در شهر ساری مراجعه کرده بود، پس از بازگشت به منزل در شهر بابل از سوی ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده شده است. تا چند لحظه دیگر توجه شما را به خلاصه خبرها از دیگر کشورهای جهان جلب می‌کنم. زمین لرزه نسبتاً شدیدی به بزرگی 5.5 درجه در مقیاس ریشتر بامداد امروز یکشنبه در استان ایباراکی در نزدیکی توکیو پایتخت ژاپن را تکان داد. بنا به گزارش شبکه خبری NHK ژاپن، هنوز هیچ گزارشی درباره تلفات و خسارات احتمالی ناشی از این زمین لرزه منتشر نشده است. بنا به این گزارش، این زمین لرزه اختلالی در نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما به وجود نیاورده است. نیروگاه اتمی فوکوشیما در جریان سونامی زمستان گذشته آسیب دید و باعث انتشار مواد رادیواکتیو و تخلیه ده ها هزار تن از ساکنان اطراف این نیروگاه شد. انتخابات پارلمانی امروز در اسپانیا برگزار می شود. پیش بینی می شود حزب حاکم سوسیالیست اسپانیا در انتخابات پارلمانی امروز یکشنبه در اسپانیا موفق به کسب اکثریت آرا نشود. مردم اسپانیا سوسیالیستا را عامل وضعیت وخیم اقتصاد کنونی می دانند. حزب سوسیالیست اسپانیا از سال 2004 میلادی، یعنی 7 سال قبل تا کنون، قدرت را در این کشور در دست داشته است. بر پایه نظرسنجی عمومی در اسپانیا، حزب مردم از احزاب راست میانه بخت پیروزی در این انتخابات به شمار می رود. وزارت بهداشت مصر اعلام کرد که درگیری پلیس این کشور با تظاهرکنندگان در قاهره و چند شهر دیگر دست کم 2 نفر کشته و نزدیک به 700 مجروح بر جای گذاشته است. به گزارش رسانه‌های مصر، درگیری‌ها که از صبح شنبه آغاز شد تا بامداد امروز یکشنبه ادامه یافته است. پلیس تلاش کرده با استفاده از گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی معترضان را پراکنده کند. درگیری‌های روز گذشته شنبه در قاهره زمانی آغاز شد که پلیس تلاش کرد چادرهای تعدادی از معترضان را جمع‌آوری کند. تظاهرکنندگان نسبت به کندی روند اصلاحات و تلاش حاکمان نظامی مصر برای حفظ قدرت اعتراض دارند. ضرب‌الاجل سه روزه اتحادیه عرب به سوریه برای پایان دادن به خشونت‌ها بامداد امروز یک شنبه تمام شد. این در حالی است که در ادامه خشونت‌های روز گذشته شنبه دست کم 17 نفر کشته شدند، هرچند فعالان حقوق بشر آماری بیشتری از قربانیان را گزارش کردند. کشورهای عضو اتحادیه عرب روز چهارشنبه به دولت دیکتاتوری سوریه 3 روز مهلت دادند تا به طرح صلح این اتحادیه درباره خروج ارتش از مناطق ناآرام عمل کند. اتحادیه عرب تهدید کرده که در صورت اجرا نشدن طرح صلح پیشنهادیش سوریه را مورد تحریم قرار خواهند داد. به گفته برخی ساکنان دمشق پایتخت سوریه و مخالفان دولت این کشور، یک ساختمان متعلق به حزب حاکم بعث در پایتخت این کشور به وسیله حداقل 2 نارنجک پرتاب شده از راکت انداز مورد حمله قرار گرفته است. یک شاهد عینی از بلند شدن دود از ساختمان محل اصابت و همچنین اقدام نیروهای امنیتی به مسدود کردن راه‌های ارتباطی در اطراف ساختمان خبر داده است. در صورتی که این خبر تایید شود، حمله مسلحانه به ساختمان متعلق به حزب حاکم نخستین حمله از این نوع در پایتخت سوریه است. از زمان آغاز اعتراضات مردمی در سوریه در مارس گذشته محسوب می شود این حمله. یک گزارشگر بی بی سی عربی می گوید که او شاهد هیچ خسارتی در ساختمانی که گفته می شود مورد اصابت قرار گرفته نبوده، اما ساکنان شهر به او گفتند که در طول شب گذشته درگیری‌های مسلحانه در دمشق رخ داده است. داستان بین‌المللی جنایات جنگی هفته آینده برای مذاکره در باره نحوه محاکمه سیف الاسلام قذافی، فرزند رهبر پیشین قذافی لیبی، به این کشور سفر می‌کنند. این خبر در حالی اعلام شده است که ساعاتی بعد از انتشار خبر دستگیری سیف الاسلام قذافی، مقامات دولت انتقالی لیبی گفتند دادگاه او در این کشور و مطابق قوانین قضایی لیبی برگزار خواهد شد. همزمان اتحادیه اروپا و فرمانده نیروهای ناتو در لیبی ضمن ابراز خرسندی از دستگیری سیف الاسلام قذافی خواستار برگزاری دادگاهی بی‌طرف مطابق موازین بین المللی برای او شدند. گزارش حاکی است که سیف الاسلام قذافی هنگام دستگیری مقاومت نکرده، همکنون در سلامت کامل تحت نظر نیروهای دولت انتقالی قرار دارد. ده‌ها تن از معترضان شیعه بحرینی روز گذشته شنبه با نیروهای امنیتی این کشور درگیر شدند. معترضان در حال تشییع جنازه نوجوان 16 ساله‌ای بودند که در تجمع اعتراضی روز جمعه در نزدیکی یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا واقع است توسط خودروی پلیس زیر گرفته شد. این حادثه می‌تواند به افزایش تنش در بحرین میان معترضان شیعه و دولت این کشور بیانجامد. اکثریت ساکنان بحرین شیعه هستند و اقلیتی هم سنی مذهب در این کشور حکومت میکنند. خبرگزاری دولتی بحرین در خصوص حادثه زیر گرفتن نوجوان 16 ساله نوشت که خودروی پلیس به دلیل ریختن روغن بر سطح جاده توسط معترضان کنترل خود را از دست داد و از مسیر خارج شد. شیعیان بحرینی خواستار حقوق بیشتر و برقراری نظام پادشاهی مشروطه هستند. آنها حکومت بحرین را به تبعیض علیه خود متهم کردند. گزارش‌ها حاکی است که احزاب تونس درباره سپردن مقام نخست وزیری، ریاست جمهوری و ریاست مجلس به 3 حزب عمده این کشور به توافق رسیدند. قرار است این توافق به طور رسمی فردا دوشنبه اعلام شود. به موجب این توافق حمادی جبالی از حزب اسلامگرای النهضته نخست وزیر، منصف مزروقی از حزب کنگره برای جمهوری رئیس جمهور و مصطفی بن جعفر از حزب تکثل رئیس مجلس خواهد شد. ریاست مجلس تازه تأسیس مؤسسان نیست که وظیفه تدوین قانون اساسی جدید تونس را بر عهده دارد به عهده مصطفی بن جعفری داده می شود. نمایندگان لوی جرگه افغانستان با امضای توافقنامه امنیتی درازمدت با آمریکا با شروطی موافقت کردند. از جمله این شروط پایان عملیات شبانه جستجوی شورشیان، مسئولیت قضایی نداشتن سربازان آمریکایی در صورت ارتکاب جرم و جانبداری آمریکا از افغانستان در صورت حمله یک کشور ثالث است. این توافقنامه که رئیس جمهور افغانستان آن را پیشنهاد کرده ناظر بر حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان بعد از سال 2014 میلادی حدود 2 سال دیگر تمدید خواهد شد. نشست 4 روزه لوی جرگه یا شورای صلح افغانستان به بررسی وضعیت امنیتی این کشور، همکاری استراتژیک با آمریکا و موضوع مصالحه با طالبان پرداخت می شود. بنیانگذار میلیاردر گوگل $500,000 به سازمان همکاری رسانه‌ای که دانشنامه اینترنتی ویکی‌پدیا را اداره می‌کند اهدا کرده است. سرگی برین و همسرش این پول را از طریق بنیاد خیریه خود به بنیاد ویکی‌مدیا اهدا کردند. آنها کمک $500,000 خود را به منظور آغاز گشتن حرکت گردآوری کمک‌های مالی برای دانشنامه ویکی‌پدیا در اختیار این تارنمای رایگان اینترنتی نهادند که بدون حمایت تبلیغاتی تجاری اداره می‌شود. اما یک داور ایرانی در آلمان به علت اینکه می‌خواست خودکشی بکنه داور مسابقه بود و اون مسابقه برگزار نشد. خودکشی داور ایرانی در آلمان مسابقه فوتبالی را لغو کرد. خودکشی داور یکی از دیدارهای هفته 13 رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای آلمان را لغو کرد. بنا به گزارش منابع خبری در آلمان به دنبال خودکشی نافرجام آقای بابک رحفتی داور دیدارهای تیمای فوتبال کلن و ماینز از هفته 13 رقابت‌های بوندسلیگای آلمان این دیدار لغو شد. گفته میشه که بر اساس اظهارات پلیس و مسئولان فوتبال آلمان این داور ایرانی در هتلی در کلن دست به خودکشی زد، اما پس از انتقال به بیمارستان حال وی رو به بهبود است. کن. این جنگل است که ناباورانه می روید، بعد از حریفای پیاپی ایران نگاه کن. جنگل هنوز پر ز تپش ایستاده است، آگی سواره در همه رنگی، خود از خواهید جوانه با از گل. ایران نگاه کن، نگاه کن، نگاه. ایران نگاه کن، دامان پاک جنگل آنک هزار دانش کفته، اینک هزار مشت فشرده. من عاشقانه رویش این نسل تازه را در واژه واژه شعر و ترانم تصویر می کنم. من مرگ را به ترش، ترش را به خش، خشم را به عشق سپردم. عشق را کنون با خود میان دریای جنگل بردم. من در کنار یاران فریاد با هزاران حال توجه شما را به چند گزارش در مورد ایران جلب می‌کنم. یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دست داشتن 10 نماینده در اختلاس 3000 میلیاردی خبر داده است. اکبر علمی به رادیو دوچه وله میگوید که تجربه نشان داده وقتی دامنه فساد فراگیر می شود به بهانه حفظ مصلحت نظام موضوع را ختم به خیر می کنند. تا چند لحظه دیگر گفتگوی آقای اکبر علمی با رادیو دوچه وله در مورد اختلاس 3000 میلیاردی که گفته میشه 10 نماینده مجلس شورای اسلامی در این اختلاس شریک بودند. تا چند لحظه دیگر. جریان اختلاس اخیر یا موارد مشابهی که در گذشته اتفاق افتاده چطور و به چه صورت این افراد به نمایندگان مجلس نزدیک شدن و نحوه ارتباط این نمایندگان با اختلاس اخیر به چه صورت بوده؟ اگه موافق باشید من قبل از اینکه به این پرسش شما پاسخ بدم به مقدمه اشاره کنم که ارتباط تنگاتنگی با این موضوع داره. در قرآن سوره 8 پس از اون که به مصارف فیء و غنائم و چگونگی توزیع اونها اشاره میشه، در توزیع اون میفرمان که هدف از این گونه تقسیم فیء و غنائم اینه که ثروت بین توانگران شما دست به دست نگرده. حضرت علی علیه السلام هم تو نهج البلاغه تأکید کردن که من هیچ نعمت انباشته شده و ثروت هنگفتی رو ندیدم مگر اینکه در کنارش حقی ضایع شده. اوایل انقلاب این قبیل آیات و روایات مبنای به اصطلاح اصلی شکل‌گیری مکتبی به نام اقتصاد اسلامی شد و استدلال همین بود که در شرایط برابر تنها کسانی میتونن به ثروت‌های نجومی دست پیدا بکنن که در یک نظام سیاسی و اقتصادی بیمار از فرصت‌ها، رانت‌ها و امتیازات دولتی و یا با بهره‌برداری از انفال و اموال متعلق به عموم و یا روش‌های نامشروع دیگه مثل سوء استفاده از مقاطع کاری‌ها و معاملات دولتی، سوء استفاده از موقوفات، فروش زمین‌های مواد و مباحات و همینطور رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و سایر موارد غیر مشروع بهره بگیرند و از این طریق در واقع فاصله خودشون رو با دیگران عمیق‌تر کنند. با توجه به همین رویکرد انقلابی بود که در یکی از جلسات خبرگان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل 49 قانون اساسی به تصویب رسید که همونطور که میدونیم بعدا این اصل به قانون از کجا آورده ایش شهرت پیدا کرد. به موجب این اصل دولت موظف شده ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، اختلاس، سرقت، رشوه، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطع کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های مواد و مباحات و همینطور دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد نامشروع بگیره و به صاحب حق برگردونه و اگر هم به اصطلاح منشأ این ثروت ها معلوم نبود اونو به بیت المال بده. با همین نوع نگرش و با استناد به اصل 49 قانون اساسی، حتما شما اون زمان اگر ایران خاطرتون میاد که ثروت ها و کارخونه های پرشماری مصادره شد و حتی به همین بهانه بعضی از صنعتگران و کارآفرینان رو نسبتا زیاد بودن ناگزیر به ترک وطن شدند. اما متاسفانه طی 2 دهه اخیر در همین نظامی که داعیه اسلامی بودن و پیروی از قرآن و قدیسان صدر اسلام رو داره، متاسفانه ما شاهد رشد سرمایه‌داران انگلی هستیم که با تکیه به مقامات و رانت‌های موجود به سرمایه‌های هنگفتی رسیدند که ثروت سرمایه‌داران هم عصر رژیم گذشته به گرد پای اونها هم نمی‌رسه. وقتی سرمایه 50 میلیون تومانی برادران امیر خسروی در کمتر از 7 سال 94 هزار برابر میشه، مفهومش اینه که این ثروت نجومی یقینا با استفاده از یک یا چند روشی که خدمتتون گفتم در اصل 49 قانون اساسی بهش اشاره شده به دست اومده و به قول حضرت علی علیه السلام در کنارش حتما حق بیش از 70 میلیون نفر از مردم ایران ضایع شده. دستیابی به چنین ثروت‌های هنگفت مسلما بدون برقراری رابطه با نمایندگان مجلس، رئیس جمهور، وزرا، مدیران بانک‌ها و سایر مقامات و دستاندرکاران ذی‌نفوذ و استفاده از رانت و تسهیلات و امکانات دولتی محاله. آقای علمی فکر میکنید خب به چه صورت؟ حالا اینکه نمایندگان مجلس هم صحبت کردن، خیلی اخبار منتشر شده درباره ارتباط برخی دولت مردان، فکر میکنید به چه نحو این ارتباط بوده؟ به چه شکل؟ من در ادامه بحثم خواستم خدمتتون بگم در واقع در اثر همین تعاملات که اشخاصی مثل فاضل خدادادی خداداد به قارون دهه 70 به جوان 28-29 ساله مثل شهرام جزائری عرب ظرف کوتاه‌ترین مدت به قارون دهه 80 که همزمان با مجلس در واقع مجلس ششم بود و ما هم درش حضور داشتیم و همینطور برادران امیر منصور و امثال وی هم به قارون سالهای 80-90 مبدل میشن تا جایی که سرمایه اندک اونها ظرف 7-8 سال به 10,000 برابر افزایش پیدا میکنه و البته اگر دامنه اختلافات و رقابت‌های جناحی که و مشیری‌های رایج که به اعتقاد من باعث افشای مسائل شده کمی بیشتر ادامه پیدا کنه، مطمئناً پرونده‌های دیگه هم گشوده میشه که پرونده‌های خداداد و شهرام جزائری و ارزم حضور شما امیر منصور در مقایسه با اونها در حکم مش نمونه خرباره. پروازه که اگر فاضل خدادادی یا فاضل خداداد ظاهرن با نزدیک شدن به برادرای رفیق دوست و بنیاد مستضعفان و جانبازان و مدیران و دستاندرکارهای بانک صادرات موفق به ارتکاب اختلاس موسوم به اختلاس 120 میلیارد تومانی شدن، شهرام جزائری و برادرای امیر منصور سطح ارتباطات و تعاملات خودش رو با مقامات و مسئولان به مجلس، قوه قضاییه، قوه مجریه و برخی نهادها و بنیادها و چندین بانک گسترش داده و با اخذ توصیه نامه و تسهیلات لازم از اونها به ثروت‌های نجومی دست پیدا کرده. تفاوتی هم نمی‌کنه که این توصیه نامه‌ها برای شریک شدن و امتیاز گرفتن برای حوزه انتخابیه و اشخاص ثالث نوشته شده باشه و یا با هدف انتفاع شخصی به نفع خود اون فرد، حالا چه نماینده باشه چه وزیر باشه و خویشاوند باشه. اون چه مسلمه بدون رانت و همکاری مقامات و مسئولان و دستاندرکاران بانک‌ها و همینطور نماینده‌ها دستیابی به چنین ثروت‌هایی هم در خدمت گفتم محاله. هرچند که بعد از اینکه به اصطلاح بخشی از این ثروت‌ها به دست اومد با توسل به روش‌های مثل مقاطع کاری، خرید و فروش زمین، همین آقای امیر منصور بخش عمده‌ای از زمین‌های بالای رودبار رو اینا رو خریده و به قیمت‌های بسیار جذابی به اصطلاح فروخته و یا خرید شرکت و کارخانجات دولتی و به اصطلاح سایر مسائل این ثروت‌ها رو توسعه میدن. در پاسخ به اون قسمت دیگه از سوالتون باید بگم که نحوه ارتباط اختلاس کننده ها با نماینده ها به این صورتی که اونها به نماینده مراجعه میکنن و با وعده و وعیدهایی مثل سعین کردن نماینده و یا نزدیکان اون در یک یا چند پروژه اقتصادی و یا احداث یک پروژه در حوزه انتخابی اونها از رانت قدرت اونها استفاده میکنن و این نماینده هم در ازای به اصطلاح قولی که اون داده با سفارش و نامه نگاری و حتی ملاقات های حضوری با مسئولان امر مجوزهای لازم رو مثل زمین، وام، تخفیف و تفصیلات لازم رو بر اونها اخذ میکنه و در صورت لزوم تلاش میکنه با اعمال تبعیض و رفع محدودیت های قانونی که برای دیگران وجود داره راه رو برای دستیابی به ثروت های انگفت این دست از افراد هموار بکنه. امیدوارم که تونسته باشم این بخش از سوالتون رو جواب داده باشم. آقای علمی، در طول ماهای گذشته مسئولان قوه قضاییه ایران درباره لزوم برخورد با تمامی افرادی که در این اختلاس دخالت داشتن بدون توجه به مقام و پست این افراد صحبت کردند. فکر میکنید اراده جدی برای برخورد با حالا مقامات دولتی همچون نمایندگان مجلس این قضیه وجود داره و قوه قضاییه ایران خواهد توانست با این افراد برخورد کنه؟ واقعیتش بخوام من خودم امیدوارم این عزم وجود داشته باشه، اما وقتی که دامنه فساد فراگیر میشه و دامنگیر قوه مقننه و قوه مجریه میشه و هر یک از طرفین هم از دیگری مدرک و گزک در اختیار داره و یکدیگر رو به اصطلاح به افشاگری تهدید میکنن، تجربه نشون داره که به بهانه حفظ مصلحت نظام با طولانی کردن رسیدگی ها و وادار کردن دیگران به سکوت مسئله رو شامل مرور زمان میکنن به نحوی که از حساسیت ها کاسته بشه و نهایتا ضمن برخورد با چند نفر موضوع رو ختم به خیر میکنن. اما اتفاقی که در رابطه با اختلاس 120 میلیارد تومانی اتفاق افتاد، خدادار اعدام شد، آقای مرتضی رفیق دوست حبس ابد خورد، بعد از این مدتی دیگه مدت کوتاهیشون آزاد شد و با بقیه عوامل و دانه‌درشتان هیچ گونه برخوردی صورت نگرفت. بنابراین اگر واقعا اراده‌ای برای برخورد جدی وجود داشته باشه انتظار می‌رفته و لازمه حداقل مشابه با برخوردی که با متهمین سیاسی یا چند تا وبلاگ‌نویس و خبرنگار میشه، متهمین اقتصادی رو هم اهم از اونایی که مباشر بودن، اونایی که شرکا هستن و یا معاونین، اینا هم بازداشت بشن و یا حداقل نام و اسم اونها در رسانه‌ها افشا بشه، نه اینکه اونها آزاد بگردن و در واقع از مردم هم طلبکار باشن. گزارشی بود از رادیو دویچه وله، رادیو بخش فارسی آلمان، که آقای اکبر علمی در رابطه با دست داشتن تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اختلاس 3000 میلیاردی با این رادیو گفتگو میکرد. اما از هفته آینده روزهای شنبه و یک شنبه خبرهای دانمارک و در رأس خبرهای بخش خبر رادیو البرز خواهیم داشت. در این رابطه هم از دانمارک نیوز استفاده خواهیم کرد از صفحه فیسبوکش و آخرین خبرهای دانمارک رو به آگاهی شما عزیزان خواهم رسوند روزهای شنبه و یک شنبه در رأس خبرها. در این رابطه هم از دوست نازنینم آقای علی قادری نهایت سپاس رو دارم که اعلام همکاری کردن در رابطه با خبرهای دانمارک که به آقای شنوندگان خوب رادیو البرز برسونم. علی قادری مسئول صفحه فیسبوک دانمارکس نیوز است. امیدوارم که گفتگوی مفصلی با ایشان در رابطه با صفحات دیگری و وبسایت‌های دیگری که ایشون مدیر مسئولشون هستن گفتگوی طولانی داشته باشیم در رابطه با فعالیت‌هایشان. و ایشان چند کتاب هم نوشتن که بعد از گفتگو با ایشون شما خواهید شنید که چه کتاب‌هایی هستن، به خصوص راجب صفحه فیسبوک شما که دسترسی دارین به فیسبوک، صفحه فیسبوک دانمارکس نیوز، چه فارسی چه دانمارکی بنویسید میاد آخرین خبرهای دانمارک رو شما میتونید اطلاع پیدا بکنید. پس هفته آینده روزای شنبه و یک شنبه که آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان رو میرسونیم، قبل از هر خبر دیگری خبرهای دانمارک رو نخست به آگاهی شما عزیزان خواهیم رسون، به خصوص بودجه 2012 دانمارک که از فردا در پارلمان دانمارک مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. نوشته در خدیجه جانم. اطلس از آسمان سری کن بری یارم، اطلس از آسمان سری کن بری یارم، من آتی بند کردنی کن بری دوست دارم، من آتی بند کردنی کن بری دوست دارم. چین چین دامن بریدن سرا تو گردی، چین چین دامن بریدن سرا تو گردی، مگر نزونی خدیجه به چه ما دردی. آهنگ زیبای مازندرانی بود، تقدیم کردم به همکار آینده ما آقای علی قادری. امیدوارم که همکاری خوبی رو با هم داشته باشیم از هفته‌های آینده. اما در رابطه با مجله فرهنگ و هنر، چند لحظه دیگر توجه شما را به مجله فرهنگ و هنر این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. یادآوری میکنم که هفته آینده در مجله فرهنگ و هنر مجموعه شعر عاشقانه ها را برای شما پخش میکنیم که حدود 8 سال پیش از رادیو البرز پخش شد. جدایی نادر از سیمین برنده جایزه سینمای جهان بی بی سی 4 شد. قبل از اینکه در این مورد صحبت کنیم، فیلم جدایی نادر از سیمین روز پنجشنبه آینده در یکی از سینماهای شهر کوپنهاگ به نمایش گذاشته خواهد شد، سینما گرانت. فیلم جدایی نادر از سیمین که برنده جایزه سینمای جهان بی بی سی 4 شد، اسخر فرهادی نویسنده و کارگردان این فیلم است که ایشون موفق نشد که در مراسم اهدای جوایز که در لندن برگزار شد شرکت بکنه. خانم نگار اسکندرفر سرمایه گذار این فیلم که شامگاه پنجشنبه 18 نوامبر این جایزه را دریافت میکرد، گفت که اسخر فرهادی از اینکه این فیلم به صورت جهانی مورد استقبال قرار گرفته خوشنود است. در این مراسم الیزابل هوپرت بازیگر فرانسوی نیز جایزه توفیق هنری در سینمای جهان را دریافت کرد. خانم هوپرت که بیش از هر چیز با بازی در فیلم معلم پیانو مسئول سال 2001 میلادی شهرت یافته است، در این مراسم گفت که از دریافت این جایزه عمیقا تحت تأثیر قرار گرفته است. فیلم جدایی نادر از سیمین انتخاب نهایی هیئت 5 نفره داوران بی بی سی 4 بود که از کارگردانان و تهیه کنندگان مستند برنده جایزه اسکار بودن گرفت. در رابطه با فیلم جدایی نادر از سیمین، این فیلم پیش از این در 61مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم برلین جایزه خرس طلایی بهترین فیلم و 2 جایزه خرس نقره‌ای بهترین بازیگر زن و همچنین بهترین بازیگر مرد این جشنواره آلمانی را دریافت کرده بود. این فیلم یعنی جدایی نادر از سیمین به عنوان نماینده سینمای ایران برای شرکت در 84مین مراسم اسکار نیز انتخاب شده است. مراسم ادای جوایز روز 20 نوامبر ساعت 9 شب از شبکه تلویزیونی بی بی سی 4 پخش خواهد شد. برنده جایزه سینمای جهان بی بی سی 4 در سال گذشته فیلم روبان سفید بود. بزرگداشت ابراهیم گلستان در جشنواره فیلم‌های ایرانی در لندن. بنا به گزارش محمد عبدی از وبسایت فارسی رادیو فردا، دومین دوره جشنواره فیلم‌های ایرانی لندن که جمعه شب 18 نوامبر افتتاح شد به مناسبت 90 سالگی ابراهیم گلستان برنامه ویژه‌ای را در بزرگداشت این فیلمساز و نویسنده برجسته تدارک دیده شده است. تپه‌های مارلیک فیلمی از گلستان است که در کنار برنامه‌های دیگر جشنواره درباره او به عنوان یکی از چهره‌های شاخص روشنفکری در ایران که تأثیر زیادی بر نسلی از روشنفکران ایرانی داشته به نمایش در می‌آید. تپه‌های مارلیک که از معروف‌ترین مستندهای گلستان است در سال 1342 خورشیدی ساخته شده و درباره کاوش‌های باستانی در منطقه مارلیک است. این فیلم 15 دقیقه‌ای که در جشنواره‌های جهانی هم تحسین شده مسئولی از کارگاه فیلم گلستان است که در همون دوران یکی از معروف‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما مستند ایران در که موج مرجان و خارا در آن خلق شد. تنها فیلم دیگری که از این فیلمساز به نمایش در می آید مستند جنجالی گنجینه‌های گوهر است که در سال 1345 خورشیدی به سفارش بانک مرکزی درباره جواهرات سلطنتی ساخته شد، اما متن آن مورد استقبال چندانی قرار نگرفت و از وزارت فرهنگ و هنر اجازه نمایش نیافت و فیلم دچار تغییراتی شد. گنجینه‌های گوهر به مانند قالب مستندهای گلستان با ساختاری منسجم و تصاویری دقیق ساخته شده و حضور قدرتمند ادبیات گلستان را در حرفای راوی میتوان حس کرد. حرفای دو پهلو که با نثری متفاوت و جذاب نوشته شدند. اما یکی دیگر از برنامه‌های جشنواره فیلم‌های ایرانی لندن در بار بزرگداشت گلستان نمایش فیلم خلوت خروس است. این فیلم که توسط مسعود بنوت روزنامه‌نگار و نویسنده با سابقه ساخته شده، حاصل گفتگوی بهنوت با ابراهیم گلستان در باره موضوعات مختلف است. پیشتر بخشایی از این گفتگو در شبکه تلویزیونی بی بی سی به نمایش در آمده بود و فیلم به طور کامل یک بار در برنامه‌ای در دانشگاهی در سواز به نمایش در آمد. مسعود بهنوت نویسنده و روزنامه‌نگار در جلسه پرسش و پاسخ شرکت خواهد کرد، اما ابراهیم گلستان به رغم اعلام مبهم جشنواره درباره جلسه پرسش و پاسخ که به نظر می رسید با حضور این فیلم ساز خواهد بود، در این برنامه شرکت نخواهد کرد و امکان دارد که مخاطبان پیام تصویری را از آقای گلستان شاهد باشند. تقدیر از مجتبی میرطهماس، مستندساز ایرانی که همکنون در زندان اوین به سر میبرد، از دیگر برنامه‌های جشنواره است. دو فیلم مستند از ساخت‌های پیشین این فیلمساز زندانی با نام‌های ساز مخالف، صدای دوم و همراه آخرین ساخته او این فیلم نیست که ساخته مشترک با جعفر پناهی است، به نمایش در خواهد آمد و نام میرطهماس به عنوان داور جشنواره به شکل نمادین در میان هیئت داوران دیده می شود. فیلم افتتاحیه جشنواره سعادت آباد است، ساخته مازیار میری است که از حدود یک ماه پیش در سینماهای تهران به اکران عمومی رسیده و همکنون در حال نمایش است. این فیلم که پیشتر نام دیگری داشت، پنجمین فیلم سازندهش است و درباره زندگی زناشویی در دوران معاصر و رابطه زوجاست. به جز فیلم سعادت آباد، 8 فیلم بلند دیگر در جدول برنامه‌های این جشنواره قرار داره که 3 فیلم از میان اونا بیشتر در لندن نمایش داشتن. سوک اولین فیلم ساخته مرتضی فرشباف است که فیلمی است تجربی و دیدنی که شخصیت‌های اصلی این فیلم ناشنوا و لال هستند. فیلم جدایی نادر رسیمی ساخته اسخر فرهادی که یکی از موفق‌ترین فیلم‌های ایرانی سال‌های اخیر درباره مفهوم قضاوت و وجدان است، و همچنین سزن ساخته منیژه حکمت که درباره 3 نسل از زنان ایرانی، اختلاف‌ها و نقاط مشترک در این موارد گفتگو می‌کنه. این 3 زن. 4 فیلم بلند دیگر برای اولین بار در لندن به نمایش در خواهند آمد. برخورد نزدیک که از اسماعیل میاندوست که با جلسه پرسش و پاسخ با کارگردان همراست. فیلم دیگری از مهدی رحمانی است، چیزایی هست که تو نمیدانی از فردین صاحب زمانی و لطفاً مزاحم نشوید از محسن عبدالوهاب است. در بخش فیلم‌های مستند 13 فیلم به نمایش در می‌آید. جشنواره فیلم‌های ایرانی لندن تا 26 نوامبر ادامه خواهد داشت و هیئت داوران شامل رخشان بنی اعتماد، مجتبی میرطهماس به صورت نمادین، مهدی نوروزیان و 2 نفر خارجی دیگر که هیئت داوران جشنواره فیلم لندن و تشکیل میدن. خزان گلشن آشنایی با غم و تشت به جان زد جدایی عمر من گل می شد بر تو بند و ندیدم جز بر احیانی و بایی با تو و با کردم تا به تنم جان بود عشق و وفاداری با تو چه آفت سر به مهر و وفایی نوبل گلشن جور و جفایی از دل سنگت آه دلم از غم خونین است روش رفتن از جام غم Ah. سرم دل من آهد دل تو گرچه به مهنت خورم تزید آدم و عزت یارم تزید مهر تو دارم با بکنه ای دل با من هر چه توانی جان هر چه توانی جان خزان عشق از زنده یاد جواد بدیع‌زاده رو شنیدید که شعرش از زنده یاد رهی معیری است. 43 سال از مرگ رهی معیری می گذرد و نامش همچنان با غزل همراست. او در خانواده اهل هنر و ادب زاده شد و نیاکانش همه مشاغل مهم دولتی را در دوران پیشین بر عهده داشتند. نسبش به فروغی بسطامی شاعر دوره قاجار میرسد. شور شعر در همان نوجوانی در او می جوشید. قلیان آن را در این شعر هست که در 17 سالگی سرود. غیر از این شعری که بعداً در قالب آهنگی تقدیم حضورتون خواهد شد، کمتر کسی است که چند بیتی از غزلهای زنده یاد رهی معیری را در حافظه نگاه نداشته باشد. او تا زمانی که به غزل روی آورد جایی خالی برای غزل وجود نداشت. غزلهای حافظ و سعدی و دیگر شاعران کلاسیک ورد زبانا بود و فضای خالی غزل معاصر را شهریار و یکی دو تن دیگر از بر کرده بودند. اما رهی معیری زبان سعدی را برگزیده بود. علی دشتی نویسنده و پژوهشگر او را چهارمین غزل سرایی می‌داند که موفق بود و دشتی می‌نویسد که پس از حلالی و فروغی بسطامی و معتمدالدوله نشاط اینک رهی معیری است که به حریم استاد نزدیک شده است. وی با این تفاوت آشکار که به حد زیاد و محسوسی نازک خیال غزال سرایان سبک هندی در گفته‌های وی دیده می‌شود. محمد رضا شفیع کتکنی شاعر و پژوهشگر در مورد رهی معیری میگوید گرفتن مضمون شعری از قدما را با شرایطی صرف تقلید نمیداند. اگر شاعری مضمونی را از قدما گرفت، اگر بتواند بهتر از ایشان بیان کند، مضمون از آن او خواهد بود و تنها فصل تقدیمی برای قدما باقی میماند. شفیع کتکنی شعر رهی معیری را یک حالت اعتدالی میان دو شیوه شهریار و امیری فیروزکویی می داند. زیادی با موسیقی سنتی ایران آشنایی داشت و بر روی چند ترانه خود آهنگ نیز گذاشته بود. رعی معیری در سن 59 سالگی چشم از جهان فرو بست، اما در تمام دوران زندگی کوتاه خودش دست از عشق و عاشقی بر نداشت. یادش گرامی و روانش شاد. این ترانه های رعی معیری خزان عشق بود که تقدیم حضورتون شد و معروفترین اونها نوای نی، شب جدایی، دارم شب و روز، به کنارم بنشین، من از روز ازل تنها ماندم تنها رفتی، آهنگ آذربایجان و آرزوی گمگشته بود. خوشنوای که دلدار و دلخوشی، ای نای خوشنوای که دلدار و دلخوشی، دم میدمی تو گرم و دم سرد میکشی. آتش فتاد در نی و عالم گرفت دود، زیرا ندای عشق ز نی هست آتشی. و ندای نی، شکایت های نی و حکایت های نی، آتشی که در نوای نی است و جوششی که از ناله های نی در دل های خسته در پاست. ابیاتی از مولانا، سپس نظمی از ناظرزاده کرمانی، صاحب دلی که شیفته مولاناست به سم میرسد، و آنگاه نظمی از رهی در آهنگی که اثر هنرمند ارجمند محجوبی است. Thank you. هنرمندان ارجمند جواد معروفی، وزیری تبار، بنان و ملا ما را در تنظیم این برنامه یاری نمودند. عشق است، آتش عشق است کاندر می فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. گر نبودی ناله نی را اثر، نی جهان را پر نکردی از شکر. گر نبودی ناله نی را اثر، نی جهان را پر نکردی از شکر. آتش است این بانگ نای و نیست باد، آتش است این بانگ نای و نیست باد. هر که این آتش ندارد نیست باد. معیری علاوه بر غزل‌های عاشقانه طنزهای سیاسی اجتماعی نیز می‌سرود. این شعرها را با امضای زاخچه و شاه پریون برای انتشار به روزنامه‌ها و مجله‌های فکاهی و سیاسی می‌داد. یکی از دلایل آشنایی مردم با رأی معیری همین دست داشتن او در مطبوعات آن دوران بود. اگرچه دیوان او به خاطر وسواسی که در انتخاب شعرهایش داشت خیلی دیر منتشر می شد، اما نشریه نبود که شعری از او را به چاپ نرسانده باشد. و با این جمله که از رأی معیری میگذریم و یادش رو گرامی میداریم. چهره خندان و روی گشاده او نیز در این محبوبیت بی تأثیر نبود. بر خاطر ما گرد ملالی ننشینن، آینه صبحی ما غباری نپذیریم، ما چشمه نوریم بتابیم و بخندیم، ما زنده به عشقیم نمردیم و نمیریم. قسمت میخواستم آهنگی را با شعر زنده یاد رهی معیری برای شما پخش کنم که با صدای دلکش هست، به کنارم بشین، به کنارم بنشین، که متاسفانه کامپیوترمون دچار اشکال شده و این آهنگ را به اتفاق همکنون میشنویم. با صدای دلکش به کنارم بنشین که شاعرش زنده یاد رهی معیری است، از آلبوم کنسرت بانوی آواز ایران و آهنگساز این آهنگساز این ترانه خالدی است. Oh, پایان برنامه امروز رادیو البرز رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی نهایت سپاسگزارم و با شعر دیگری از زنده یاد رهی محیری تحت عنوان آذربایجان که آهنگسازش زنده یاد روح الله خالقی است، خواننده آن بنان، از آلبوم شاخه گل 11 آهنگ آذربایجان که سراینده این آهنگ شعر زنده یاد رهی محیری است. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید که تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد که میزبان شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز خواهم بود، شما را به خدای بزرگ میسپارم. شاد، تندرست و پایدار باشید. ارکستر گلها این بار آهنگی به سم می رساند که آذربایجانش نامیده ایم. آخرین تیر شب هجر به پایان آمد، آخرین درد مرا نوبت درمان آمد. بلبل آسا همه شب تا به سحر ناله زدم، تا که بویی به مشامم ز گلستان آمد. نگاهش به سراپای تو باشد، خوش آن که نگاهش به سراپای تو باشد، آیینه صفت محو تماشای تو باشد. نگاهش به سراپای تو باشد، آیینه صفت محو تماشای تو باشد. من روی ندیدم به همه کشور خوبی، کو خوبتر از طلعت زیبای تو باشد.